หิตของอิสราเอลผมขอตัดสินว่าชายคนนี้จะต้องถูกตรึงกางเขน ตรึงกางเขนเขา ตรึงกางเขนเขา ทำโทษเขาด้วยการเขียน ทำโทษเขาเลยทำโทษเขา ทหารเขียนนักโทษสิด้วยคำอนุญาตจากกษัตริย์เฮโรดผมจะนำนักโทษไปไว้ที่ห้องโถงไพรโตเรียมซึ่งเป็นที่ลงโทษผู้ที่ประชาชนคิดว่าเหมาะกับการเป็นกษัตริย์หากแต่ว่าโกหกหลอกลวง ทางใจท่านก็น่ารักในขณะที่พวกเขาพากันประจานผู้บริสุทธิ์ไปเอาตัวนักโทษชื่อบาราบัสมาที่นี่ ใช่เหมือนกษัตริย์จริง ๆโอ้ ไทโยแด่กษัตริย์แด่กษัตริย์ เราขอถวายบังคมแก่ท่านมหากษัตริย ์กษัตริย์ที่ไร้มงกุฎ มงกุฎเหรอไปเอาหนามมาทำมงกุฎแล้วสวมให้เขาม งกุฎมงกุฎหนาม มงกุฎหนาม คุกเข่าลงต่อหน้ากษัตริย์พระเยซูแห่งนาซาเรต คุกเข่าลง คุกเข่าลงคุกเข่าลงเราทำความเคารพท่านมหากษัตริย ์ท่านขอถวายความเคารพด้วยวิธีนี้ล่ะทุย ผู้ปกครองรัฐต้องการนำตัวนักโทษกลับไปที่ห้องโถง นั่นไงนักโทษ2คนบาราบัสถูกจับในข้อหาฆาตกรและพระเยซูแห่งนาซาเรสดูสิมองดูเขาสิเรานำตัวเขามาที่นี่เพื่อพวกท่านจะได้รู้ว่าเราหาความผิดจากเขาไม่ได้เลยดูบาราบัสสิทุกอิริยาบถหน้าตาประกาศว่าเขาคืออัญญากรแต่ไม่ใช่เยซูรูปร่างหน้าตาของเขาแสดงออกถึงความอ่อนโยนและความเวทนาน ายทำได้ยังไงนะหลังของนายถูกเคี่ยนจนเลือดไหลคิ้วและใบหน้าของนายมีรอยเลือดจากมงกุฎหนามที่ทิ่มแทงแล้วนายยังจะยืนยังทอมตนเงียบสงบอยู่ได้ราวกับกษัตริย์จริง ๆรื้อกางเขนเรา ดึงกางเขนเรา เราหาความผิดแต่เขาไม่ได้ เรามีกฎของเราและตามกฎของเราเขาต้องตายเพราะเขายกตัวขึ้นเป็นบุตรของพระเจ้า บางทีชาติคนนี้อาจจะมาจากสวรรค์ท่านมาจากไหนกัน เพื่อนเอ้ยนายเสร็จแน ่ท่านไม่ยอมตอบเรางั้นเหรอเยซูแห่งนาซาเรสท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจที่จะตรึงท่านไว้บนกางเขนหรือปล่อยตัวท่าน ท่านไม่มีอำนาจอะไรต่อต้านเราหรอกนอกจากอำนาจที่ให้แก่ท่านนั้นจะมาจากเบื้องบนดังนั้นผู้ที่ส่งตัวเราให้แก่ท่านมีบาปที่หนักกว่าท่าน นี่เขาหมายถึงผมมันเป็นการแช่งด่าพระเจ้าม หาปุโรหิตไม่ชอบหน้านายแต่อย่าตกใจเขาก็ไม่ชอบหน้าฉันเหมือนกัน นักโทษน่ะถูกเคี่ยนทมน้ำลายใส่เขาถูกข่มเหงมามากแล้วและเราก็หาความผิดเขาไม่ได้ดังนั้นเราจะปล่อยตัวเขาไป หากว่าท่านปล่อยตัวชายคนนี้ไปท่านก็ไม่ใช่พวกเดียวกับซีซ่าใครก็ตามที่อ้างตนเองเป็นกษัตริย์ก็เท่ากับต่อต้านซีซ่า คายาฟาสไม่ยอมแพ้ใช่ไหมอ๋อปีรัสย้ายไปนั่งที่ตัดสินคดีแล้วไม่มีทางถอนตัวแล้วสิ่งที่เขาพูดคือกฎหมาย จงมองดูกษัตริย์ของพวกเจ้าก ำจัดเขาซะตรึงเขาซะที่กางเขน จะให้เราตรึงกางเขนกษัตริย์ของพวกท่านเหร อตรึงกางเขนพระเยซู ตรึงกางเขนพระเยซู ตรึงกางเขนพระเยซู เราไม่มีกษัตริย์ใดนอกจากซีซ่าน ำอ่างน้ำเข้ามาสิเราจะล้างมือแสดงว่าเลือดของผู้ชอบธรรมคนนี้จะไม่ตกเป็นบาปของเราเอาละเขาอยู่ในน้ำมือของเจ้าแล้ว เลือดของเขาจะตกอยู่กับเราและลูกหลานของเราเอง บาราบัสเธอเป็นอิสระแล้วพระเยซูเราไม่สามารถช่วยท่านได ้กำจัดเขาซะนำเขาไปตรึงกางเขนซะ ตรึงกางเขนตรึงกางเขน บรรดาผู้ชนต่างติดตามพระเยซูจากห้องตัดสินคดีของพิลาตเมื่อมาถึงประตูของศาลเขาก็หยุด ทหารนี่ละไม้กางเขนอันที่หนักที่สุดเอาไม้นี้ให้พระเยซูแบก ถ้าเขาอ่อนแอเกินกว่า ทำอย่างที่ฉันบอก ครับท่าน แล้วกางเขนอันที่เบากว่าสองอันนี้ให้กับเพื่อนของบาราบัสทั้งสองคน ครับ เอาเล็กทางเล็กทางให้เวลาช้าหน่อย เล็กทางให้เวลาช้า เขาล้มลงอีกแล้ว ไม่กางเขนหนักเกินไปครับท่าน มารดาของท่านอาจารย์ให้ผมช่วยท่านเถอะเพียงที่ไหล่ผมผมจะได้ไม่ต้องเห็นสิ่งที่เขาทำบุตรของท่าน ขอบใจยอดแต่ฉันเป็นแม่ฉันก็อยากจะเห็นอยากจะยอมรับความเจ็บปวดทุกทรมานนี้จากเขาเสียเองด้วยความยินดี มาทิวเราเข้าไปใกล้ๆไหมบางทีเราอาจจะช่วยอาจารย์ได้นะว่าไงมาทิวมาทิวฮะว่าไง ใช่เปโตรลองพยายามดูกันเถอะแต่ว่าผู้คนเยอะแยะเหลือเกินเกรงว่าเราจะไม่สามารถ ชายคนนี้น่ะอ่อนแอเกินไปที่จะแบกกางเขนมีใครจะช่วยเขาแบกได้ไหม เราทำอย่างนั้นไม่ได้ก็จะทำให้เรามีมนทินฉลองพิธีปัสกาไม่ได้ ใครกันนะที่ช่างใจร้ายปล่อยให้ชายคนนี้แบกกางเขนอันหนักนี่ได้ใครกันนะ จับชายคนนี้สิทหารถ้าเขาสงสารนักก็ให้เขาแบกกางเขนแทน ครับ นักโทษเขาแบกไม่ไหวนี่ปะโทษ ลูกหลานของเยรูซาเล็มอย่าร้องไห้เพื่อเราแต่จงร้องเพราะความวิบัติที่จะมาถึงเจ้าและลูกหลานของเจ้า ถึงกางเขนเรา